طلب جانا غزیزا چی زود وڑا سنگر تا پا مگرانا غزیزا چی زود وڑا سنگر تا زمونگ وطن تا انگرزان را غلی دینا طلب جانا غزیزا چی زود وڑا سنگر تا پا مگرانا غزیزا چی زود وڑا سنگر تا سنگر کی خوان مزاکڑی طالب جان غازی زاچ زدوان سنگر تا جن پسنگر کی خوان مزاکڑی طالب جان غازی زاچ زدوان سنگر مسلمانان باپ اسلام کوی ننگونا طلب جانا طلب جانا طلب جانا غزی داچ زدوانا سنگر تا پمگرانا غزی بائی زاچ زدوانا سنگر تا زمان وطن تا انگریزان را غلی دینا طلب جانا غزی زاچ زدوانا سنگر تا پو مگران غازی زاچ زدوان سنگر تا پیر غلگرو بیاتا روز دے طالب جان غازی زاچ زدوان سنگر تا پیر غلگرو بیاتا روز دے طالب جان غازی زاچ زدوان سنگر تا انشاء اللہ فتح با ضرور لستا رازی انشاء اللہ طلب جانا طلب جانا طلب جانا غازی زاچ زدوان سنگر تا پمگرانا غازی زاچ زدوان سنگر تا زمون وطن تا انگریزان را غلی دینا طلب جانا غازی زاچ زدوان سنگر تا پمگرانا زاچ زدوان سنگر تا نند اسلام کفر جنگ دے طالب جانا غازی زاچ زدوان سنگر تا نند اسلام کفر جنگ دے طالب جانا غازی زاچ زدوان سنگر تا وے پار قدم بخدے نوان نصرتنا طالب جان طالب جان طالب جان زاچ زدوان سنگر تا پمگرانا غازی زاچ زدوان سنگر تا زمون وطن تا انگریزان را غلی دینا طالب جان غازی زاچ زدوان سنگر تا پمگرانا غازی زاچ زدوان سنگر تا توری تلاش کرا بای درشا طالب جانا غازی زاچ زدوان سنگر تا توری تلاش کرا بای درشا طالب جانا غازی زاچ زدوان سنگر تا ویزوان ظلمی پاس پتر غر مزکاوی نا طالب جانا غازی زاچ زدوان سنگر تا گران طالب جانا وازم جانا گران طالب جانا وازم جانا طالب جانا غازی زاچ زدوان سنگر تا پمگران غازی زاچ زدوان سنگر تا دمی پسڑ بند ارمان دے طالب جانا غازی زاچ زدوان سنگر تا دمی پسڑ بند ارمان دے طالب جانا غازی زاچ زدوان سنگر تا عبدالجلیل توی درہم در سارا سما طالب جانا غزی زاچ زود وڑا سنگر تا پمگرانا غزی زاچ زود وڑا سنگر تا گران طالب جانا واز مجانا گران طالب جانا واز مجانا زاچ زود وڑا سنگر تپ مگران غزی زاچ زود وڑا سنگر تا زمون وطن تا انگریزان رغلی دینا طالب جان غزی زاچ زود وڑا سنگر تپ مگران